99 za aż 1,5 kg. A polska żółta cebula? Super cena! 50% taniej! Złoty 99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 listopada, punktualnie 15. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Polskie służby są przygotowane na kolejne ataki migrantów na granicę. Są żołnierze, są funkcjonariusze Straży Granicznej. Ramię w ramię pozostajemy na straży polskiej granicy. NATO zapewnia o wsparciu Polski w związku z kryzysem na granicy z Białorusią. Laureaci Loterii Narodowego Programu Szczepień odebrali nagrody. Polskie służby przetrwały najpoważniejszy jak dotąd szturm migrantów na granicy z Białorusią, informują policjanci. Na przejściu granicznym w Kuźnicy funkcjonariuszy zaatakowało kilkuset cudzoziemców, mówi rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Sytuacja uspokoiła się znacznie do tego, co mieliśmy do czynienia wcześniej. Zostały użyte tajfuny, czyli te tak zwane polewaczki, które sprawdziły się bardzo w odparciu tego ataku. Sam atak został zainspirowany przez służby białoruskie, a osoby, które rzucały w kierunku polskich policjantów i funkcjonariuszy innych służb granatami hukowymi, granatami łzawiącymi, wystrzeliwały ze specjalnej trocy te granaty, a nad nimi latał cały czas obsługiwany przez funkcjonariuszy służb białoruskich dron, z którego było to wszystko obserwowane i koordynowane. A rzecznik podlaski ich policjantów Tomasz Krupa dodaje, że służby są przygotowane na kolejne ataki. Cały czas pozostajemy na linii granicy. Jesteśmy przygotowani na to, że taka sytuacja może się powtórzyć i może być eskalowana w dużo bardziej intensywny sposób. Obok nas są żołnierze, są funkcjonariusze Straży Granicznej. Ramię w ramię pozostajemy na straży polskiej granicy. Podczas ataku na przejściu granicznym w Kuźnicy ranni zostali funkcjonariuszka Straży Granicznej, policjant i żołnierz. Służby informują, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. NATO solidaryzuje się z Polską. Sekretarz Generalny Sojuszu zapewnia o wsparciu w związku z kryzysem na granicy z Białorusią. NATO jest głęboko zaniepokojone wykorzystaniem przez reżim Aleksandra Łukaszenki migrantów w wojnie hybrydowej i narażaniem ich życia, powiedział Jens Stoltenberg tuż przed szczytem unijnych ministrów obrony. Sytuacja na granicy jest jednym z tematów narady. Beata Pomecka. No to jest głęboko zaniepokojone wykorzystywaniem przez reżim Łukaszenki migrantów w działaniach hybrydowych z narażeniem ich życia. Solidaryzujemy się z Polską i innymi dotkniętymi kryzysem sojusznikami. Jens Stoltenberg mówił także o zagrożeniu ze strony Rosji i zwiększaniu możliwości obronnych NATO oraz wzmacnianiu wschodniej flanki sojuszu. To jasny sygnał do Rosji, że będziemy chronić wszystkich sojuszników, także na wschodniej flance. Sekretarz Generalny Sojuszu ostrzegł też Rosję przed koncentracją wojsk przy granicy z Ukrainą. Zaapelował o powstrzymanie się od prowokacyjnych i agresywnych zachowań oraz wezwał do zmniejszenia napięcia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział w Polskim Radiu 24, że Polska prowadzi działania dyplomatyczne w sprawie rozwiązania kryzysu na granicy z Białorusią. Prezes Prawa i Sprawiedliwości dodał, że umiędzynarodowienie tego kryzysu jest potrzebne. Jest w polityce i nie tylko w polityce, bo i w życiu po prostu coś takiego, co się z angielska nazywa timingiem. Wszystko w swoim czasie. Te działania po pierwsze są prowadzone, no dyplomacja na ogół jest prowadzona w sposób dyskretny. Jeżeli chodzi o wychodzenie z tym na zewnątrz, to jest kwestia momentu. Ten moment być może już jest bardzo nieodległy, ale na pewno nie należało się tutaj jakoś nadzwyczajnie spieszyć. Trzeba też pamiętać, że umiędzynarodowienie jest potrzebne, ale nie w ten sposób, żeby rozmawiano nad naszymi głowami. A wicepremier Jarosław Kaczyński dodał, że wszystkie działania w sprawie kryzysu muszą być przeprowadzone bardzo ostrożnie. Ponad 16,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano tyle właśnie zakażeń. Zmarły 282 osoby, poinformowało przed południem Ministerstwo Zdrowia. W szpitalach przebywa prawie 15 tysięcy pacjentów z COVID-19. 1270 chorych podłączonych jest do respiratorów. Poprzedniej doby wykonano ponad 82 tysiące testów. W pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest ponad 20 milionów 150 tysięcy osób. Nagrody główne odebrali właśnie laureaci Loterii Narodowego Programu Szczepień. Do loterii zgłosiły się ponad 4 miliony osób. Martyna Szymczakowska. Główne nagrody to samochody, a także czeki o wartości miliona złotych. Jedną z laureatek, która odebrała kluczyki do nowego auta, jest pani Małgorzata Paśko z Rzeszowa, która mówi, że nie spodziewała się wygranej. Mówię, że po prostu to chyba żart, że ja w to nie wierzę,

już 10 minut po godzinie 15. Witamy Państwa serdecznie w audycji popołudniowej. I tak jak dziś przez cały dzień, tak jak zresztą od dobrych kilku miesięcy, także w serwisach informacyjnych i w naszej audycji będzie mówić o bieżącej sytuacji pandemicznej. A jak od kilku tygodni, dziś także w naszej audycji o napiętej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Te tematy dziś oczywiście, jak zwykle, niekoniecznie zdominują, ale na pewno pojawią się w większej liczbie czasu antenowego popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Także przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, bo USA potępiły przeprowadzoną przez Rosję próbę rakiety antysatelitarnej, która to zniszczyła starego satelitę, pozostawiając na orbicie ogromną liczbę niebezpiecznych odłamków. Jakie to ma reperkusje? Nie tylko naukowe, ale także geopolityczne. O tym po godzinie 16. Także zastanowimy się, dlaczego my tu nad Wisłą nie nosimy odblasków. Nie, bo mi zginęły. Dzieci sobie chyba małe pożyczyły. Nie, a nie chodzę po nocy. A w dzień, w czasie takiej szarówki, też pieszy jest bardziej widoczny. Ja się poruszam tylko do obiadu. Później nie wychodzę. Porusza się pani pieszo. Czy nosi pani odblaski? Nie. Dlaczego? Jest pani ubrana w czarną kurtkę, czarną torebkę i czarną czapkę. No tak. Po prostu może człowiek tak nie jest taki przezorny, nie myśli, nie wiem, zaganiany. Jakoś nie zwróciłam na to uwagi, tak szczerze mówiąc. Takiej wymówki jeszcze nie słyszałem. Ruszam się tylko do obiadu, później nie wychodzę z domu. No właśnie, dlaczego nie nosimy odblasków? Przecież to właśnie sezon. Szczególnie teraz, nie mówię, że przez cały rok. Ale, jest jedno ale, odblask odblaskowi nierówny. Jakie są rodzaje odblasków, na co zwracać uwagę kupując czy dbając o własne bezpieczeństwo na drodze, o tym także po godzinie 16. Będą ważne sprawy europejskie, prócz tych związanych z sytuacją na granicy. Także będzie o karach w piłce nożnej, bo nie milkną echa sprawy, gdy to zawodnik plunął sędziemu prosto w twarz. Jak mówią przełożeni sędziego, powinien zostać piłkarz zdyskwalifikowany dożywotnio. Echa tej sprawy także w naszej audycji. No i oczywiście także reportaż przed godziną 19. Bardzo przyjemny, bardzo sympatyczny i też nie zabraknie wspomnień. Tak mi się przynajmniej wydaje, że będzie również bardzo wzruszająco. To i więcej co najmniej do 19 w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. Przez cały czas adres mailowy zd3@polskieradio.pl, numer SMS 71335 i numer telefonu 22 73. No to ruszamy i zapraszamy. Surface and fast food blows in your west field. 16 minut po godzinie 15 zaglądamy tradycyjnie do kalendarza. Wtorek, 16 listopada, 320 dzień tego roku. Słońce obudziło się przed 8, a zajdzie to już za niecałe pół godziny. Dzień potrwa w sumie 8 godzin i 45 minut. No ale jeszcze jest szansa, by złożyć najlepsze życzenia dziś świętującym przed zachodem słońca, choć to słońce za gęstymi deszczowymi chmurami. Dziś imieniny Gertrudy, Małgorzaty oraz Edmunda. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy, że dziś Międzynarodowy Dzień Tolerancji, święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Dziś także Dzień Służby Zagranicznej. Skąd to święto się wychodzi i dlaczego jest dziś obchodzone, o tym w niezłej historii po 16.40. No ale przed nami teraz... Trójkowe kalendarium muzyczne. W gronie dzisiejszych muzycznych solenizantów jest Money, czyli Gary Mitchell Mansfield, ex-gitarzysta Stone Roses. On to kończy 59 lat. Minut po godzinie 15 to z muzycznego kalendarza The Stone Roses z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Na przejściu w Kuźnicę dziś przed południem było niespokojnie. O tym informowaliśmy w serwisach informacyjnych, o tym mówimy na bieżąco. Grupa migrantów na przejściu Brózgi-Kuźnica zaatakowała polskie służby. No i w kierunku naszych funkcjonariuszy leciały kamienie, butelki i bele drewna. Doszło do próby forsowania ogrodzenia. Rannych zostało troje funkcjonariuszy. Zresztą widać na filmach zamieszczonych przez policję i Straż Graniczną, że strona polska odpowiedziała. Armatka ścieżkami wodnymi. Jak napisał w mediach społecznościowych rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, pierwsza fala ataków na granicę została zatrzymana. Wojciech Szubzda, dziennikarz Polskiego Radia Białystok, uważnie śledził dzisiejsze zajścia. Witam cię w audycji popołudniowej. Dzień dobry. Powiedz, czy wiadomo, co z rannymi funkcjonariuszami i żołnierzem? Wiadomo, że najbardziej ucierpiał jeden z policjantów. Według tych wstępnych informacji podawanych przez służby, funkcjonariusz ma pękniętą kość czaszki i to jest policjant z oddziału prewencji w Warszawie, którego trzeba było zabrać do szpitala w Tokółce, oddalonej o kilkanaście kilometrów od Kuźnicy. Ranna jest także funkcjonariuszka Straży Granicznej z placówki w Kuźnicy. Uderzył ją jeden z rzucanych kamieni. Ją również trzeba było zabrać na SOR. O rannym żołnierzu informuje też MON. Żołnierz został uderzony kamieniem twarz. Udzielono mu pomocy medycznej, ale jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Mówiłem, że w kierunku naszych funkcjonariuszy leciały kamienie, bele drewna, butelki. Doszło do próby forsowania ogrodzenia. Powiedz w ogóle, jak doszło do ataku? Do tego ataku doszło przed południem. Granice zaczęli forsować imigranci, którzy wczoraj w ciągu dnia opuścili obozowisko w okolicach Kuźnicy i dotarli na przejście Brózgi-Kuźnica. Jeszcze wczoraj wieczorem, w nocy, a także dzisiaj rano zachowywali się spokojnie, noc spędzili na asfaltowej drodze, tam były rozbite namioty, było spokojnie, było dużo ekip telewizyjnych po białoruskiej stronie. Na pierwszej linii to charakterystyczne, wykorzystywane przez propagandę Łukaszenki, najbliżej Polski były kobiety i dzieci. Wszystko zmieniło się przed południem. Imigranci się przegrupowali i jeszcze na początku tego ataku widoczne były kobiety i dzieci, a za ich pleców kamieniami, butelkami, kłodami drewna w stronę polskich funkcjonariuszy zaczęli rzucać agresywni imigranci. To przede wszystkim byli młodzi mężczyźni. Polskie służby też podają, że w tej grupie atakującej obok cudzoziemców byli funkcjonariusze białoruscy w cywilnych ubraniach. Straż Graniczna mówi, że te informacje pochodzą od naszych funkcjonariuszy, którzy widzą swoich odpowiedników po białoruskich stronach i tutaj ich rozpoznawali w tej grupie atakującej. No i atakujący byli bardzo, ale to bardzo agresywni, niszczyli zaporę graniczną w stronę polskich policjantów. No stop leciały kamienie betonowe, klote. No a polskie służby odpowiedziały między innymi armatkami wodnymi i gazem łzawiącym. I to był chyba pierwszy taki przypadek, kiedy policjanci użyli armatek i silnym strumieniem wody usuwały z bezpośredniego otoczenia granicy atakującą grupę. Część imigrantów wycofała się, schowała się pod wiatami na przejściu po stronie białoruskiej, no, a też jak podają polskie służby, Białorusini kompletnie nie reagowali na dewastację płotu, na tę agresję. Byli też, wyposażali też imigrantów w granaty hukowe. A jak wygląda w tym miejscu, mówię o przejściu granicznym w Kuźnicy i w najbliższej okolicy teraz sytuacja właśnie na granicy polsko-białoruskiej? Po naszej stronie, po polskiej stronie cały czas jest bardzo dużo policjantów. Stoją w gotowości armatki wodne, stoi szpaler, ramię w ramię policjanci, straż graniczna, żołnierze. Natomiast po drugiej stronie tam imigranci zaczęli już przynajmniej niektórzy opuszczać teren przejścia w Brózgach i dochodzą do wcześniejszego obozowiska, w którym wcześniej około tygodnia spędzili. Tam już pojawiały się pojedyncze namioty. Imigranci grupują się koło palących się ognisk. No a to wszystko odbywa się pod nadzorem białoruskich służb. Wcześniej polskie służby informowały, że kiedy to obozowisko opustoszało, to Białorusini wczoraj dowozili bardzo dużo drewna na opał i wodę. No i z tego korzystają teraz cudzoziemcy. Ja tę sytuację obserwuję z Białegostoku. Do Kuźnicy mamy około 50 kilometrów. No ale nawet w Białymstoku widać cały czas jeżdżące na sygnałach kolumny policyjnych radiowozów, czy też wojskowe ciężarówki. Jak reagują na to mieszkańcy? Oni, ci najbliżej granicy, mówią, że obawiają się całej tej sytuacji, ale czują wdzięczność żołnierzom Straży Granicznej, policjantom za to, że jest ich tutaj tak bardzo dużo, już nawet kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy strzeże polskich granic, więc czują zagrożenie, ale z drugiej strony wdzięczność, że na miejscu są polskie służby. Wojciech Szubzda, dziennikarz Polskiego Radia Białystok, który uważnie śledził dzisiejsze zajścia na przejściu Brózgi-Kuźnica i w tej najbliższej kilkudziesięciokilometrowej okolicy. Bardzo dziękuję za relację. Dziękuję. To Trójka, audycja popołudniowa, 25 minut po 15. I guess that I'm too much. I'll never know what it Aurora w programie trzecim, a za chwilę sport i pogoda. Zapraszamy do reklamy. Pomaganie z MediaMarkt jest cool! Wykonaliście 100 tysięcy przysiadów. Dzięki temu aż 100 tysięcy złotych przekażemy Towarzystwu Przyjaciół Dzieci. Po 100-kroć dziękujemy za udział w akcji. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorvita Max. Ascorvita Max? Tak. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Prowadzę z mężem mały zakład poligraficzny. Drukujemy ulotki, plakaty, opakowania, a nawet w 3D. Ale pieniędzy niestety nie da się wydrukować. Żeby rozwijać biznes, wzięliśmy kredyt bez prowizji w naszym koncie firmowym w Alior Banku. Można otrzymać aż do 3 milionów złotych na dowolny cel. A zasady? Czarno na białym. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy nowych klientów z segmentu mikrofirm i małych firm i trwa do 30 listopada bieżącego roku. Regulamin dostępny w oddziałach i na aliorbank.pl. Alior Bank. Barbara, jest tak. No. W Media Expert na Black Weeks kupujemy taniej zmywarkę, a do tego zestaw startowy Finish Quantum Ultimate dostajemy w prezencie, Barbara. No, Marian, teraz to mi zaimponowali. Co nie? Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Państwo proszą ciszej nad tą piłką. No dobrze, spróbujemy. Prawie 15:30. Ciekawe, czy się uda. Sport w trójce, Norbert Michalak. Nie wszystko jeszcze stracone. Hubert Hurkacz ma szansę, żeby awansować do półfinału turnieju tenisowego ATP Finals w Turynie. Tenisista z Wrocławia co prawda przegrał pierwszy mecz z Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem, ale czekają go jeszcze dwa spotkania w grupie. Dziś wieczorem ma zagrać z Włochem Matteo Berrettinim. Trzeba pamiętać jednak, że Włoch zmaga się z urazem mięśni brzucha. Gdyby Berrettiniemu nie udało się zaleczyć urazu, to zastąpi go inny Włoch, Jannik Sinner, który jest rezerwowym w Turynie. Jutro Hurkacza czeka ostatni mecz grupowy ze Zwieriewem. Od wyników tych spotkań zależy, czy najlepszy polski tenisista zagra w półfinale turnieju ATP Finals. Hurkacz jest przekonany, że stać go na dwa zwycięstwa. Presji w tym roku było dużo i jakoś dałem w miarę sobie z nią radę. Mateo, jak i Sasza, na pewno obydwoje mają super serwisy. Mateo bardziej agresywny jest od Saszy, ma naprawdę super forehand i powiedzmy tutaj na szybkiej nawierzchni i na pewno będzie nim operował. Jeżeli chodzi o Saszę, no to jest bardzo, powiedzmy, solidny z końca kortu, ma świetny serwis i od wielu lat jest w tym czubie ścisłym. Mecz Hurkacza w Turynie zaplanowano na 21. A w rywalizacji pań w Guadalajarze zakończyła się już faza grupowa. W półfinałach zagrają Hiszpanka Paula Badosa ze swoją rodaczką Garbinę Muguruzą oraz Estonka Anet Kontaveit z Greczynką Marią Sakkari. Iga Świątek zakończyła turniej na fazie grupowej po przegranych pojedynkach z Sakkari i Białorusinką Aryną Sabalenką oraz zwycięstwie w ostatnim meczu z Badosą. I jeszcze na koniec Formuła 1. Chińczyk Guan Yu Zhou uzupełnił stawkę kierowców, którzy w sezonie 2022 będą się ścigać w Formule 1. 22-latek będzie jeździł w zespole Alfa Romeo, w którym również jest Robert Kubica. Polak w dwóch ostatnich sezonach był w tej ekipie kierowcą rezerwowym i testowym. A na sportowo ponownie słyszymy się za dwie godziny. Ale wróci, piłka wróci w naszej audycji troszkę w innym wydaniu, mniej optymistycznym, jeszcze mniej niż wczoraj, no ale teraz o piłce wieczorem i nocą pochmurno, na Pomorzu Zachodnim także deszczowo, jedynie na Podkarpaciu w miarę pogodnie, nocą na termometrach na Pogórzu przygruntowe przymrozki koło minus 4 stopni, w centrum plus 2, nad morzem plus 5. Jutro na wschodzie i na południowym wschodzie w miarę pogodnie, poza tym pochmurno, do tego na zachodzie, północy i północnym zachodzie będzie padał deszcz. No i w sumie jak tak przyjrzeć się na temperatury, na połowę listopada będzie ciepło, od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 7-8 w centrum, do 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Dziś w audycji popołudniowej, no powoli, za chwilę będzie robiło się ciemno. Będziemy mówić jeszcze, a państwo już teraz, na temat odblasków. Dlaczego ich nie nosimy i jak to wygląda z perspektywy na przykład kierowcy. Wszyscy u nas na ulicach udają ninja. Są niesamowicie zamaskowani. Ja jadąc samochodem bardzo często mam taki problem, że po prostu widzę osobę na pasach w ostatnim momencie. Nic nie mają. Ubrani na czarno, w kolorze maskującym, do asfaltu. To jest niebezpieczne. Ja rozumiem, że są przepisy, że niby mają pierwszeństwo, ale jak ktoś został przejechany, to już raczej nie pomoże. Ale właśnie, najwięcej pieszych ginie w Polsce od października do końca lutego. To właśnie teraz ten niebezpieczny czas na naszych drogach. Prawie zawsze są to ci, którzy nie noszą odblasków. Tylko w tym roku doszło do prawie 200 wypadków z udziałem pieszych w obszarze niezabudowanym. Zachęcam do korespondencji. Dlaczego nie nosimy odblasków? 2 2 i 7 3. Południowej audycji. Zapraszamy do trójki za 23 minuty 16. Cały czas zastanawiamy się, czy jest szansa na uspokojenie sytuacji na granicy. Politycy krajów Zachodu rozmawiają z prezydentami Rosji i Białorusi. Kanclerz Angela Merkel rozmawiała z Aleksandrem Łukaszenką, prezydent Francji z prezydentem Rosji. Cały czas sytuację śledzi Wojciech Cegielski. Witam cię w trójce. Dzień dobry. Powiedz, co wiemy o rozmowach Merkel, Łukaszenka oraz Macron, Putin? W zasadzie to wiemy, ile one trwały. Poza tym wiemy bardzo niewiele, ale z tego niewiele już możemy się co nieco domyślać. Rozmowa Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką trwała 50 minut. Rozmowa prezydentów Francji i Rosji, Emmanuela Macrona i Władimira Putina trwała 2 godziny. Ta rozmowa Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką wydaje się być ważniejsza o tyle, że no, mówiono tam oczywiście o tym, w jaki sposób można obniżyć napięcie w tej chwili na granicy. Natomiast sam fakt, że doszło do takiej rozmowy, jest znaczący i spotkał się on oczywiście z krytyką wielu stolic zachodnich, dlatego że z Aleksandrem Łukaszenką od czasu sfałszowanych przez niego wyborów sprzed roku w zasadzie Europa nie rozmawia. To był nieuznawanym prezydentem, prawda? Tak, przez wielu przywódców. Jest nieuznawanym i to jest dokładnie tak. Swietlana Cichanouska jest tą osobą, która jest uznawana za zwyciężczynię tych wyborów. Sam fakt więc, że Angela Merkel rozmawia z Aleksandrem Łukaszenką, wzbudził mocne kontrowersje. No ale tutaj politycy zgodzili się, że trzeba dalej rozmawiać. Z drugiej strony no, komentarze, o których można by długo, więc tylko w jednym zdaniu powiem, komentarze też części analityków są takie, że właśnie o to Aleksandrowi Łukaszence chodziło, żeby wysyłając jakby migrantów zmusić Europę, żeby Europa zaczęła z nim rozmawiać. Rozmowa prezydentów Francji i Rosji też by zresztą na to wskazywała, bo też mówiono o tym, jakby można było sytuację uspokoić. W żadnej z tych rozmów nie doszło do jakichś konkretnych rezultatów, ale prezydent Rosji miał według przedstawicieli francuskiej strony w czasie rozmowy właśnie z francuskim prezydentem mówić, że tak naprawdę, żeby uspokoić tę sytuację, to politycy europejscy muszą się zwrócić do Aleksandra Łukaszenki. Czyli, wracamy do punktu wyjścia, zarówno Białoruś, jak i Rosja chcą w ten sposób prawdopodobnie nakłonić kraje Europy do tego, żeby zaczęły rozmawiać z Aleksandrem Łukaszenką. No dobrze, ale czy to wszystko może oznaczać rychłe uspokojenie sytuacji? Jest na to jakakolwiek szansa? Rychłe pewnie nie, dlatego że już po tych rozmowach widzieliśmy choćby obrazki przekazywane przez polską stronę o gazie łzawiącym w odpowiedzi na kamienie rzucane przez migrantów, którzy prawdopodobnie byli podpuszczani przez białoruskie służby. Zresztą na przekazach, które są umieszczane przez polską stronę w mediach społecznościowych, pojawia się też informacja, że ci migranci zostali potem odeskortowani w oddalone od granicy miejsce właśnie przez służby białoruskie, a więc można się domyślać, że byli niejako sprowokowani do tego, żeby atakować polskich żołnierzy, którzy są, czy też pograniczników. Więc to napięcie trwa i tam cały czas dochodzi do tych incydentów i myślę, wydaje się, że ta jedna rozmowa Angeli Merkel i jedna rozmowa Emmanuela Macrona to jeszcze za mało, żeby napięcie uspokoić, ale gdy chodzi o ten najważniejszy cel właśnie, czyli uspokojenie sytuacji, no to pierwszy krok został zrobiony, jakkolwiek jest on kontrowersyjny i jakkolwiek jest on krytykowany przez część polityków. No dobrze, to jeszcze w takim razie to jeszcze krótko powiedzmy, jak w tym wszystkim odnajdują się kraje arabskie, których właśnie mieszkańcy są teraz na granicy białorusko-polskiej? Część krajów arabskich zawiesiła loty z Białorusią po to, żeby właśnie żeby odciąć jakby dopływ migrantów Aleksandrowi Łukaszence. Część portów lotniczych i linii lotniczych też nie wpuszcza już na pokład ze samolotów właśnie ludzi, którzy lecą z Syrii, Iraku, Jemenu czy Afganistanu do Mińska. Mówimy o największych portach przesiadkowych, gdzie ci uchodźcy się, gdzie ci migranci się przesiadali, czyli na przykład Dubaj, Istanbul. No i oprócz tego w Iraku i w irackim Kurdystanie są dosyć, no, zmasowane, bym powiedział, akcje informacyjne w mediach mówiące, czy też ostrzegające obywateli tych krajów, żeby nie jeździli na granicę, bo czekać ich może tam właśnie to, co ich czeka. Co więcej, wydaje się, że dosyć skuteczną metodą odstraszania ludzi przed przyjazdem na Białoruś, bo ten napływ jest dużo mniejszy z tego, co mówią media na Bliskim Wschodzie, może być też również, mogą być po prostu również te obrazki telewizyjne, które są przez dziennikarzy z całego świata przekazywane, choćby ze strony białoruskiej, gdzie widać warunki, w jakich ci ludzie są. Niezależnie od tego, że te obrazki są zapewne no, jakby na rękę Aleksandrowi Łukaszence, jeśli chodzi o jego propagandę, no to efekt jest też taki niezbyt korzystny dla władz białoruskich, że tych migrantów, czy tych ludzi chcących zostać migrantami jest zdecydowanie mniej. Sytuację geopolityczną w związku z napiętą sytuacją na granicy białoruskiej-polskiej śledzi Wojciech Siegierski. Bardzo serdecznie dziękuję za relację.

I jeszcze jeden bulwersujący temat, którym postanowiliśmy zająć się w dzisiejszej audycji popołudniowej po głosach i echach, które nie milkną. Jutro okaże się, czy Christian W. oskarżony o seksualne przestępstwa wobec 33 dziewczyn wyjdzie na wolność. Sąd w Wejherowie rozpatrzy kolejny wniosek prokuratora o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. W poniedziałek skończy odbywanie kary za zgwałcenie 17-latki, jeśli sąd nie uwzględni stanowiska oskarżyciela, mężczyzna wyjdzie na wolność. O szczegółach Grzegorz Armatowski. Christian W. miał dwa procesy w sądzie w Wejherowie. W jednym z nich niedawno zapadł nieprawomocny wyrok. Za nawiązywanie kontaktów przez internet z dwiema małoletnimi mężczyzna dostał 2,5 roku więzienia. Sąd uznał Christiana W. winnym obu zarzuconych czynów, mówiła odczytując wyrok sędzia Jolanta Nowak. Nawiązał za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na portalu społecznościowym Facebook kontakt z małoletnią poniżej lat 15, a na jej tutaj zmierzając za pomocą stosowania zabiegów manipulacyjnych prowadzających ją w błąd poprzez okazywanie bezinteresownego zainteresowania jej sprawami osobistymi i wożenia jej samochodem, udzielaniem rad, propozycją zarobienia pieniędzy za sprzątanie jego mieszkania, do spotkania się z nim. 2,5 roku to właśnie taka kara, o jaką wnosiła prokuratura za te dwa czyny, o które został oskarżony. Sąd nie miał żadnych wątpliwości co do winy, co oczywiście wyraził w wyroku. Mogę tylko tutaj powiedzieć, że oskarżony opuścił salę w trakcie uzasadniania przez sąd. Dodała prokurator Agnieszka Nikiel-Rogowska z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Drugi proces nadal się toczy. Na Krystku ciążą seksualne zarzuty wobec 33 nieletnich dziewczyn. Gdy proces startował, miałem okazję zapytać go o jego wersję wydarzeń. A Anaid Tugushyan pan znał? Z tego co wiem, to nie żyje. Dwa razy w życiu na oczy ją widziałem, za drugim razem się spotkałem tylko z tego względu, bo prosiła mnie o pomoc. A pan się czuje winny w związku ze śmiercią Anaid? Nie, nie czuję się winny. Bo podobno po kontaktach z panem ona się rzuciła pod pociąg. Po kontaktach z rodziną, z tego co ja wiem. A z panem nie? W domu. No ze mną nie, bo na drugi dzień rzuciła się pod pociąg, nie w ten sam dzień. No ale dzień po spotkaniu z panem. No dzień, ale równie w ten dzień się spotkała z kilkoma innymi osobami i dzień później tak samo. Czyli nie ma pan sobie nic do zarzucenia? Nie mam. Teraz Krystek jest za kratkami. Kończy odbywanie kary 3 lat więzienia za zgwałcenie 17-latki. W poniedziałek może wyjść na wolność. Prokuratura złożyła jednak wniosek o ponowne aresztowanie mężczyzny, ale sąd w dwóch instancjach nie uwzględnił go, mówi sędzia Tomasz Adamski. Na razie jest tak, że jest on osobą oskarżoną, nie został jeszcze skazany. Ewentualnie, jeżeli wyrok zapadnie skazujący, to sąd, gdyby wymierzył karę surowszą niż 3 lata, może rozważyć zastosowanie tymczasowego aresztowania, ale na tym etapie postępowania on korzysta z tego domniemania niewinności. Odbywa karę orzeczoną w innej sprawie. Ten okres 3-letni w całości kończy się 21 listopada i no to są sprawy niepowiązane. Christian W. powinien być w areszcie z kilku powodów, uzasadnia prokurator Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. W ocenie prokuratora zachodzić będzie realna przesłanka obawy matactwa z jego strony po opuszczeniu zakładu karnego po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Oskarżonemu grozi również surowa kara. W tak zwanym dużym procesie oprócz Christiana W. na ławie oskarżonych zasiadają 4 osoby, w tym były szef Zatoki Sztuki Marcin T. Grozi im 12 lat więzienia. Relacjonował Grzegorz Armatowski, a my z pewnością w naszym programie, w serwisach informacyjnych będziemy zajmować się tą sprawą. To Trójka, za 5 minut o 16, pełny serwis. Nie chciałem wiedzieć, jaki jest wyobraź sobie teraz już wiem. Zlewa ze smutkiem się, ma w oczach gniew. To jakbym szukał siebie sam, bez końca czekał na resztę dnia. Polecę sobie wprost do gwiazd, odnajdę siebie tam. To jakbym widział siebie sam, oglądał miasto, gdy w oczach piach. Polecę sobie wprost do gwiazd, popatrzę mu się w twarz. O, nie chcę wiedzieć, jaki nie każdy przecież wiedzieć chce, jakie odbicie jest, gdy w oczach gniew. Ej, chciałbym dzisiaj odpalić rakietę, wrzucić 7 bieg, lecieć i lecieć, aż doleciałbym na inną planetę, tam gdzie nie ma ciebie i ciebie. To jakbym szukał siebie sam, bez końca czekał na resztę dnia. Polecę sobie wprost do gwiazd, odnajdę siebie tam. To jakbym widział siebie sam, oglądał miasto, gdy w oczach piach. Polecę